stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 marca i 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Z udziałem ocalonych z Holokaustu w Krakowie odbyły się uroczystości w rocznicę likwidacji miejscowego getta. Są pierwsze wnioski po odsłuchaniu czarnych skrzynek Boeinga etiopskich linii lotniczych, który rozbił się w ubiegłym tygodniu. Opony, stary grill, mnóstwo plastiku, to wszystko w jeziorze Ukiel w Olsztynie. Ulicami Krakowa przeszedł Marsz Pamięci. Mija 76 lat od likwidacji getta w tym mieście. Marsz wyruszył z placu Bohaterów getta na teren byłego obozu KL Płaszów. Tą samą 4-kilometrową trasą hitlerowcy prowadzili Żydów na śmierć. Ocalony z Holokaustu Edward Mosberg przypominał dziś, że istnienie nazistowskich obozów koncentracyjnych w Polsce było skutkiem wyborów politycznych Niemców. Jeśli by nie głosowali wtedy za Hitlerem, to nie byłoby nacji, nie byłoby obozów niemieckich na terenie polskim. Edward Mosberg mówił także o bohaterstwie tych Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie wojny. Moją żonę przechowali tu w Krakowie, rodzina Krójkowskich, na Straszewskiego 8. Wiedzą, że w tym domu mieszkało gestapo. Narazili swoje życie. Niejaki Ilaj Zborowski, który był prezesem międzynarodowym Yad Vashem. On został przechowany w Żarkach i on dał zeznanie, że ci ludzie, co przechowali ich, to nie byli ludźmi, to byli anioły, że narażali swoje własne życie. Edward Mosberg mówił także, że Polska miała trzech wrogów, nazistów, Rosjan i tych, którzy współpracowali z Niemcami. Dane z czarnej skrzynki wskazują na wyraźne podobieństwa pomiędzy katastrofą samolotu etiopskich linii lotniczych z ubiegłego tygodnia, a październikową katastrofą indonezyjskiego samolotu tej samej konstrukcji. Takie informacje przekazała minister transportu Etiopii. W katastrofie Boeinga 737 MAX etiopskich linii lotniczych zginęło 157 osób. Kilka miesięcy temu także Boeing 737 rozbił się w Indonezji. Wtedy zginęło 189 osób. Wówczas również najwięcej wątpliwości budziło oprogramowanie odpowiedzialne za kontrolę stabilizacji lotu. Minister transportu Etiopii powiedziała, że zbieżność katastrof będzie badana, a wstępny raport ma być gotowy za miesiąc. Akcja Sprzątamy Olsztyńskie Jeziora i kilkadziesiąt kilogramów śmieci w jeziorze Ukiel. Nurkowie i wolontariusze uprzątnęli także kilkaset metrów linii brzegowej największego jeziora w mieście. Co znaleźli? Opony chyba ze dwie były, no i takie plastiki. Butelki, puszki, grill jest nawet, fotele jakieś były. To co widać, to jest plastik, no, który jest niezniszczalny tak naprawdę. Wszystkie te śmieci można zabrać. Śmietników jest naprawdę mnóstwo. Mnie tylko cieszy, że na tym odcinku, który żeśmy my pod wodą tutaj pływali i zwiedzali, że tutaj tych śmieci było mało. Mówił Igor Bartoszewicz, instruktor nurkowania i pomysłodawca sprzątania, i taka akcja będzie się odbywała co miesiąc aż do listopada. Tysiące demonstrantów otoczyło Pałac Prezydencki w Belgradzie podczas konferencji prasowej w związku z wczorajszymi zajściami w państwowej telewizji. Protestujący, którzy po raz 15 wyszli na ulicę stolicy Serbii, wtargnęli w sobotę do siedziby telewizji RTS, domagając się wystąpienia na żywo. Jakie stawiają zarzuty, o tym z Aten Beata Kuhil-Vrajla. Prezydent Aleksander Vučić na konferencji prasowej potępił wczorajsze wtargnięcie do budynku telewizji i nazwał liderów opozycji faszystami i złodziejami. Zapowiedział, że nie będzie z nimi negocjował ani nie spełni żadnego z ich żądań, nawet jeśli ściągną na ulicę 100 tysięcy osób. Liderzy opozycji, którzy w tym czasie znajdowali się przed Pałacem Prezydenckim, zapowiedzieli, że nie zaprzestaną protestu. Przed pałacem zgromadziły się tysiące demonstrantów, którzy gwizdali i żądali dymisji prezydenta. Przemaszerowali pod posterunek policji z żądaniem uwolnienia osób oskarżanych o wczorajsze wtargnięcie do siedziby telewizji. Demonstranci domagają się wolnych mediów jako podstawy uczciwych wyborów. Twierdzą, że państwowa telewizja stała się środkiem propagandowym w rękach prezydenta i że nie relacjonuje bezstronnie antyrządowych protestów, które od ponad 3 miesięcy organizowane są w Serbii. Beata Kukiel-Vrajla, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki, kolejny o 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nie boli tak jak miłość. Nic tak nie boli jak miłość. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa. Dziś będziemy się zastanawiać, czy po oskarżeniach o pedofilię możemy spokojnie słuchać piosenek Michaela Jacksona, jak traktować dzieła wybitnych twórców, którzy okazali się przestępcami, zwyrodnialcami i robili rzeczy niegodziwe. Krótko mówiąc, jak pogodzić etykę z estetyką? Mamy kilka powodów, żeby o to zapytać. Przede wszystkim film HBO o Michaelu Jacksonie, ale też decyzje kilku ważnych stacji radiowych na świecie, między innymi BBC, żeby piosenek Jacksona nie grać. I będziemy rozmawiać w następującym gronie. Andrzej Saramonowicz, reżyser i scenarzysta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz publicyści Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. I Michał Płociński, Rzeczpospolita. Dobry wieczór. A na początek, zanim tę rozmowę zaczniemy, to posłuchamy, czego słuchać nie można na przykład w BBC. Czyli piosenek Michaela Jacksona, i to nie będzie piosenka Michaela Jacksona wykonywana wyłącznie przez Michaela Jacksona, tylko to jest piosenka napisana wspólnie z Paulem McCartneyem, The Girl Is Mine. No i to jest właściwie takie pytanie, czy na przykład Paul McCartney też ma cierpieć na tym, że współpracował z kimś, kto ma na sumieniu takie rzeczy, jakie prawdopodobnie ma Jackson? No to jest pytanie, ale to już za chwilę po tej piosence. I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. The doggone girl is mine. Just a waste of time, because she's mine. Heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe. Girl is Mine i to jest duet Paula McCartneya z Michaelem Jacksonem. Zadałem to pytanie przed tą piosenką, czy Paul McCartney, który współpracował z Jacksonem 30 lat temu, ponad 35 lat temu ta piosenka powstała, też ma z tego powodu ponosić konsekwencje. A chciałem zacząć od pytania, czy BBC i te inne stacje radiowe, bo w Polsce również Radio Z nie gra Michaela Jacksona, postąpiły słusznie, podejmując taką właśnie decyzję. Andrzej Salamonowicz patrzy na mnie marsowym wzrokiem. Tu marsowość nie ma nic do rzeczy. To jest rzeczywiście problem, który można dyskutować i właściwie nie znajduje się żadnego dobrego rozwiązania. Bo subiektywizują się tylko te oceny. To znaczy mamy do czynienia z bardzo subiektywnymi sądami. Ja na przykład uważam, że dzieło twórcy w pewnym momencie zaczyna żyć niezależnie od niego, to znaczy odrywa się od niego. I to, co oczywiście autor, jego zachowanie, jego sposób życia podlega ocenie, ale zupełnie ma się to nijak do tego, czym są jego utwory. I wobec tego nie widzę żadnego powodu, dla którego miałoby się sekować utwory bardzo różne, czy to jest piosenka, czy to jest film, czy to jest powieść, czy to jest wiersz autora, tylko dlatego, że w życiu prywatnym okazał się nikczemnym człowiekiem. Zwłaszcza, że te nikczemności są bardzo różne i równie dobrze w społeczeństwach, które bardzo uważają, że należy stawiać tamę wszelkim niemoralnościom. Równie dobrze można by uznać, że nie należałoby w pewnych społecznościach puszczać czy pokazywać utworów autorów homoseksualnych albo alkoholików. No są takie kraje, gdzie homoseksualizm jest potępiany na poziomie nawet państwowym. Albo Rosja na przykład. I gdzieś to w tym momencie całkowicie stoi w sprzeczności wobec tego, czym sztuka sama w sobie jest. Dla mnie, jeżeli treścią sztuki uprawianej przez kogoś są nienawistne i nawołujące do nienawiści, nawołujące do, no, będące w sprzeczności z prawem treści, to takie dzieła powinny ulegać jakiejś penalizacji. Ale nie powinny ulegać penalizacji utwory, które mają się nijak do zachowań ich twórców. To znaczy, mówiąc już tak bardzo prosto, to znaczy, jeżeli pedofil, tak, pisze piosenkę o miłości i pisze piosenkę o miłości, w której ta miłość przedstawiana jest jako coś bardzo pięknego, to przez fakt tego, że zostało to napisane przez pedofila, treści tej piosenki nie przestają mieć znaczenia jako takie, które się opowiadają za pewną wartością. W związku z tym potępiałbym i potępiam wszelkiego rodzaju niegodziwości, które są, za którymi stoją artyści. Natomiast staram się oddzielać je od ich dzieł. Tutaj jest taki przypadek trochę szczególny, mówię o Jacksonie, bo Jackson też był takim twórcą, takim autorem piosenek, który, no, można powiedzieć, miał pełno frazesów na ustach o światowym pokoju, o wartościach, o tym, że on kocha dzieci. Myślę, że to jest jeszcze dodatkowy element, który jakby sprzyja takim decyzjom właśnie o niegraniu. Bo gdyby to był, no nie wiem, gdyby to był bardzo agresywny muzyk grający bardzo ostrą, piszący jakieś agresywne, nieprzyjemne teksty z podtekstem satanistycznym, to byłoby chyba łatwiej to zrozumieć, łatwiej taką decyzję podjąć. Natomiast tutaj, kiedy mówimy o człowieku, który zawsze peace, love i dzieci są najważniejsze, dbajmy o ich dobro, miał na ustach, to chyba łatwiej taką decyzję quasi-cenzorską podjąć. Ale na kabotynizm twórcy nie należy odpowiadać kabotynizmem. Też. Jakub Majmurek. Tutaj oczywiście jest ciekawy kontrast na przykład z tym, w jaki sposób podchodzi się do takiej postaci jak Varg Vikernes, czyli lider, właściwie twórca jednoosobowy zespołu Burzum, klasyka norweskiego black metalu z lat 90., który faktycznie zabił innego black metalowca w pewnym momencie i odsiedział za morderstwo wyrok. W więzieniu nagrał dwie płyty, które wyszły jako Burzum i nigdy w środowisku metalowym nie było jakiejś akcji cenzurowania Burzum czy odcinania się od tego typu artysty, podobnie na przykład z innymi artystami tej sceny, takimi jak na przykład muzycy tworzący zespół Imperor, którzy też odsiadywali wyroki w norweskich więzieniach akurat za podpalenia kościołów, tak, w Lillehammer była słynna sprawa podpalenia zabytkowego kościoła i tutaj jak gdyby nigdy nie wywołało to takiej reakcji bojkotu i do dzisiaj mi się wydaje, że Vikernes i Burzum, mimo jak gdyby też tego, że on już wyszedł z tego więzienia i poszedł w bardzo nieprzyjemne polityczne klimaty, zresztą od początków takich trochę siedział w klimaty neonazistowskie, no nie spotyka się aż taką sankcją ostrą, jak spotyka się Jackson, co być może wynika w jakimś sensie z tego, że pedofilia we współczesnym społeczeństwie jest czynem wywołującym znacznie większe społeczne potępienie niż morderstwo. Przynajmniej tak by można sądzić po reakcjach tych dwóch artystów. No ale no, oczywiście to jest też kwestia skali, kwestia tego, że jeden z tych muzyków pracuje w pewnej bardzo specyficznej, rządzącej się swoimi prawami niszy, no a drugi jest właśnie artystą królem popu, tak? Popowym, byłym królem popu, byśmy dzisiaj powiedzieli, dzisiaj raczej takim królem bez królestwa. I do takich artystów przykłada się zupełnie inną skalę. Jeszcze może chciałbym się odnieść do tego oddzielenia twórcy i dzieła, o czym mówił Andrzej Seramonowicz. Wydaje mi się, że to rzeczywiście jest coś, co się może wydarzyć, ale tutaj kluczowy jest jeden czynnik, czas. O ile trudno na przykład dzisiaj nam stawiać zarzuty twórcom z XIX wieku, co do tego, w jaki sposób postępowali. No, tu akurat to mogę podać takie dwa przykłady twórców, którzy post factum zostali oskarżeni o pedofilię, czyli John Barry, to autor Piotrusia Pana, i Lewis Carroll, autor Alicji w Krainie Czarów. Tam dosyć poważne są przesłanki do tego, że tam tak, mogły takie zachowania być. Tak, część biografów stawia też na przykład takie tezy na temat Dostojewskiego i te, prawda, motyw Stawrogina, że też być może był czymś, co wynikało z jego osobistych doświadczeń, no ale nikt dzisiaj nie zgłasza takich postulatów, by na tej podstawie na przykład ocenzurować Biesy, czy też inne powieści Dostojewskiego wykreślić z kanonu, więc tutaj jest kwestia czasu i wydaje mi się, że w przypadku Jacksona, no ten czas jest zbyt krótki, zwłaszcza, że te czyny wychodzą na jaw dopiero teraz, zwłaszcza, że mamy żywe ofiary, które mówią o swojej krzywdzie, no i tutaj wtedy ta operacja oddzielenia twórcy i dzieła jest szalenie trudna do przeprowadzenia. Michał Pociński? No, ja myślę, że to nie jest tak, że wychodzą dopiero teraz, że podejrzenia Michaela Jacksona o pedofilię ciągną się właściwie... Od 93 roku, tak, mniej więcej. I w latach 80. już pojawiały się różne pogłoski, a w latach 90. mówiono o sprawach z lat 80. Pamiętam mnóstwo stand-upów, gdzie było śmianie się z Michaela Jacksona, że jak tylko jakiś rząd amerykański ma problem, tak, to jest telefon do Michaela Jacksona, żeby Michael znowu jakąś aferę zrobił. I wtedy do tego ludzie podchodzili dosyć dowcipnie, traktowali to z przymrużeniem oka. Nikt nie atakował Michaela Jacksona jakby na poważnie, poza może jakimiś skrajnymi przypadkami. I myślę, że największym problemem naszym dzisiaj jest dosyć też takie ahistoryczne patrzenie i ocenianie kultury. Że akurat tak się stało, że od kilku lat pedofilia jest... z pedofilią bardzo mocno walczą wszystkie tak naprawdę strony. Tradycjonaliści, lewica. To wcale nie było takie oczywiste jeszcze niedawno. W tej chwili pedofilia jest najgorszą zbrodnią, tak uznajemy powszechnie. Ja się z tym zgadzam i się bardzo, bardzo cieszę, że żyjemy w takich czasach, ale nie możemy patrzeć na dawne czasy wyłącznie przez pryzmat dzisiejszych mód intelektualnych, jakbyśmy się z tymi modami nie zgadzali. No bo tutaj mamy też takie przykłady, oczywiście Michael Jackson to jest przykład najbardziej spektakularny, ale mamy takie przykłady innych muzyków, którzy się też do tego przyznawali. I to mówimy o muzykach z absolutnego światowego topu. Rolling Stones, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers. Tylko, że to były relacje z nastoletnimi fankami, które gdzieś tam się we wspomnieniach pojawiają. Relacje intymne z nastoletnimi fankami i przy ich zgodzie takiej, no, wręcz nawet wymuszonej na tych muzykach, chodzi o tak zwane groupies. Tylko też mówimy o czasach sprzed pół wieku mniej więcej, tak? Czy powiedzmy 30 lat, jeśli chodzi o Red Hot Chili Peppers. I też wtedy inaczej na to patrzono, co też jakby no nie zmienia, możemy dziś post factum na to patrzeć inaczej. ale z kolei mamy taki drugi tutaj, jeśli dalej idziemy wątkiem pedofilskim, no to czy też tutaj te oskarżenia nie są, powiedzmy, udowodnione w przypadku Jacksona, ale są, powiedzmy, wysoce prawdopodobne, tak? No każdy, kto widział ten dokument, chyba przyzna, że, no, że tam jest za dużo szczegółów, żeby to było wymyślone, mówiąc krótko. A to mamy jeszcze dwóch wybitnych reżyserów, czyli Roman Polański i Woody Allen. I tam jest jeszcze inaczej, prawda? Bo w przypadku Romana Polańskiego właściwie nie ma czegoś takiego jak bojkot. I nigdy nie było. Czy nie ma takiego jak bojkot? No jednak Polański nie mógł przez lata wjechać do Stanów i tam robić filmów i nie może cały czas. On cały czas jak gdyby funkcjonuje trochę w takiej próżni prawnej. Więc tutaj trudno powiedzieć, że on nie poniósł żadnych konsekwencji. Nie poniósł konsekwencji, bo to na pewno. O ile faktycznie jeszcze przez jakieś 10 lat temu on mógł liczyć na bardzo powszechne poparcie elit artystycznych na całym świecie, no to dziś mi się wydaje, że gdyby znowu został aresztowany, tak jak był ten przypadek w Szwajcarii, no by to wyglądało już trochę inaczej, bo jednak też rzeczywiście te nastawienia się dosyć radykalnie zmieniły, no i też jednak dzisiaj widać, że Woody Allen no, ma coraz więcej problemów i coraz więcej osób, które nawet grały całkiem niedawno w jego filmach, zaczyna się od tego odcinać, więc faktycznie obserwujemy jakąś tutaj bardzo wyraźną zmianę w tym zakresie, która ma miejsce w ostatnich kilku latach. No była taka sytuacja a propos właśnie Romana Polańskiego z wręczaniem przez niego nagrody na Cezarach ostatnio, kiedy po prostu mu podziękowano. To chyba było w poprzednim rozdaniu. To są Cezary, czyli francuskie Oscary. I to jest rzeczywiście chyba zmiana, bo wcześniej takie rzeczy się nie zdarzało. Oczywiście poza tym takim epizodem szwajcarskim, kiedy jakby na życzenie, czy też na zlecenie rządu amerykańskiego, on tam został zatrzymany. Więc możemy mówić chyba o takiej zmianie dotyczącej właśnie tego przestępstwa, prawda? Bo teraz spójrzmy na to szerzej. No bo na przykład mamy piosenki Charlesa Mansona, prawda? To a propos Polańskiego, które były i wciąż są wykonywane przez różnych artystów, między innymi Guns N' Roses. I właściwie morderca, czy też przywódca bandy, która wymordowała mnóstwo ludzi, w tym Sharon Tate, żona Romana Polańskiego, i właściwie nie ma żadnej reakcji. No, ale to jest tak, że w tej... No, to zależy, o czym mówimy. To znaczy, czy mówimy o przestrzeni właśnie kabotynizmu, która jest bardzo nadreprezentowana też także w takiej przestrzeni medialnej. Są pewne mody, tak jak tu pan powiedział, ponieważ nikt nie tylko nie stawia tamy artystom, którzy biorą narkotyki, no, łamiąc prawo, tak? Ale też, którzy śpiewają o tym, że niczego złego nie ma w braniu narkotyków. Gdyby przyjrzeć się i zachowaniu, i treściom też lwiej liczby utworów rapowych, no to musielibyśmy uznać, że to jest właściwie przestrzeń no, kryminogenna i taka, która właściwie powinna być, przed którą opinia publiczna powinna być chroniona. Tego się nie robi. Mamy do czynienia tutaj z bardzo specyficzną sytuacją teraz, dotyczącą pedofilii i molestowania seksualnego w ogóle. Absolutnie nie należy tego lekceważyć, bo trzeba to rozdzielić. Znaczy, trzeba porozdzielić, że wszelkiego typu takie zachowania są naganne i należy je potępiać, ale za tym idzie taka kabotyńska, moim zdaniem, myśl, że wykluczenie uzdrowi sytuację. I rzeczywiście dotyczy to tylko tej przestrzeni, w której mamy do czynienia z przestępstwami seksualnymi, no takim jak molestowanie seksualne i dorosłych, i dzieci. To jest szczególnie wrażliwa kwestia od ostatnich 5-6 lat. I nie znaczy, że jest w tym coś złego, jest w tym coś dobrego, ponieważ suma dobra we wszechświecie się powiększa dzięki temu, że zostaliśmy na tę kwestię uwrażliwieni. Ale za tym też idą pewne pospieszne zachowania, które mówią, że jak się takie troszkę dziecięce, dzieci mają takie wyobrażenie, jak się bawią w chowanego, że jak zasłonią sobie twarz, to już ich nie widać. to czasami mam takie wrażenie, że tutaj też mamy z tym do czynienia, że jeżeli zlikwidujemy na przykład tego tutaj Michaela Jacksona i jego piosenki, to problem zniknie. Moim zdaniem nie zniknie ani trochę. No myślę, że to jest właśnie klucz całej tej sprawy, że no to jest jednak zamiecienie pod dywan tego problemu, odcięcie się od niego, ale myślę, że to wynika z tego, że nasza współczesna kultura, no, powiem górnolotnie, zachodu, po prostu nie ma dobrego pomysłu, co z tym zrobić, jak temu stawić czoła. Kultura sukcesu, kultura kariery, komercjalizmu, jakby tego nie nazywać, czyli ta wielka pogoń za jakimś rozwojem, za jakimś własnym ja. Michael Jackson był jednak spełnieniem amerykańskiego snu. Był człowiekiem, który dawał namiastkę tego snu tym matkom, tym dzieciom. To nie jest tak, że po prostu jest jednostkowe zło, jeden Michael Jackson, który jest wielkim szatanem i teraz możemy przestać go grać w stacjach radiowych i będzie wszystko dobrze. My się nie chcemy zmierzyć z własnym problemem, z tym, jak nasza kultura, no powiedzmy szczerze, cierpi na takie dosyć duże rozdwojenie jaźni i wszystko zrzucamy na Michaela Jacksona, a nie stawiamy czoła tak naprawdę dużo poważniejszym problemom. Ale też nie jest tak na przykład z rapem. Tu muszę się z panem reżyserem nie zgodzić. To ja dodam, że Michał Płociński ma za sobą długą karierę jako raper. I prowadzi audycję rapową. Młody człowiek. No może to jest jednak lepsza kompetencja dziennikarstwa, a nie sama muzyka, ale jest widać pewny taki zalążek mody, szczególnie na zachodzie, by trochę cenzurować jednak kawałki rapowe. I to też jest ciekawe. To wcale nie chodzi o narkotyki, to wcale nie chodzi o wykonawców, którzy są na przykład przestępcami, którzy siedzą w więzieniach, kogoś zamordowali. To nikomu nie przeszkadza. Ale jeżeli raper rapuje na przykład w sposób nieodpowiedni o kobietach, bez szacunku, albo o mniejszościach seksualnych, albo co gorsza, w Stanach Zjednoczonych sam ma jakieś przygody, na przykład przestępstwa, że stosował przemoc wobec kobiet, wobec kogoś słabszego, albo źle wypowiadał się o niepełnosprawnych. Taka muzyka jest w tej chwili w Stanach coraz szerzej cenzurowana. W Polsce też pojawiają się głosy. Niedawno, chyba 2 tygodnie temu, o duecie Problem w Gazecie Wyborczej się pojawił głos recenzenta, który notabene poprzednia płyta mu absolutnie nie przeszkadzała, czyli jeszcze rok temu. On pisał o niej w samych superlatywach, a teraz się zastanawia nagle, czy powinniśmy grać muzykę, która w taki sposób traktuje kobietę. Czyli widzimy, że sfera seksualizacji i sfera pewnych uwrażliwienia na mniejszości stała się niesamowicie ważna, jeżeli chodzi o nasze podejście do muzyki. To teraz, jak już tak dużo o muzyce mówimy, to chyba jednak zagramy. I to będzie, ponieważ ja mam też problem z graniem Michaela Jacksona, etyczny, nie wiem, czy go grać, czy go nie grać, waham się. To będzie Michael Jackson w wykonaniu Alien Ant Farm. To jest chyba największy hit tego zespołu, no bo wzięli świetną piosenkę. Smooth Criminal. Salutation, selling heartbeat, intimidation. Are you okay? You okay? Annie, are you okay? Pyta w tej piosence Michael Jackson, bo to jest jego piosenka, a wykonana została przez zespół Alien Ant Farm. To chyba jest jedyny i największy hit tego zespołu, o ile mi wiadomo. Więc to świadczy o tym, jak dobre piosenki pisał Jackson. Smooth Criminal, jeden pewnie ze 150 coverów, może nawet tych coverów powstało więcej, nagranych przez rozmaite gwiazdy i wiele z tych piosenek było przebojami. No cóż, mamy do czynienia bez wątpienia z genialnym artystą, ale w czasie, kiedy słuchaliśmy tej piosenki, to jeszcze dyskutowaliśmy na inne tematy, znaczy na ten temat, i pojawił się taki ciekawy wątek, Michał Płociński go poruszył, że potępienie dla przestępstw seksualnych połączyło ludzi o różnych światopoglądach. Dobrze rozumiem? Znaczy, no, po lewej stronie, także po stronie feministycznej, czy nazwijmy ją szeroko po prostu nową lewicą, myślę, że te siły, które opowiadają się za pewnego rodzaju neopurytanizmem, za wprowadzaniem tego, co my wcześniej jednak łączyliśmy z jakimś tradycjonalizmem, z prawicą, konserwatyzmem. Nie lubię tutaj mieszać słowa konserwatyzm do takich debat. Tradycjonalizm. To mówiliśmy na przykład duszna konserwa, prawda, którą proponuje nam prawica. Myślę, że w Ameryce jednak ten ruch feministyczny, który walczy z pornografią, z sex workingiem, jest coraz silniejszy. I często tutaj pojawiają się takie sojusze, nie wiem, ewangelikalno-lewicowe. Feministyczne na przykład. Feministyczne. Tak, to jest coś dosyć starego, to się wychodzi raczej z czasów Andrei Dworkin i jak gdyby jej podejścia, czy to właśnie do seks pracy, czy do pornografii. I wydaje mi się, że raczej ten intersekcjonalny feminizm współczesny, no to on raczej właśnie na przykład będzie stawiał na obronę praw seks pracowników, na obronę dekryminalizacji seks pracy i do pornografii będzie podchodził w troszeczkę inny sposób. Tutaj tego nurtu feminizmu. Raczej kluczowa jest po prostu kategoria zgody, kategoria podmiotowości i taka kategoria, by nie narzucać różnym podporządkowanym grupom z zewnątrz naszych wyobrażeń o tym, co dla nich jest emancypacyjne, a co jest zniewalające. Więc też ten stosunek współczesnego feminizmu na przykład do seks pracy także w Stanach jest tutaj bardzo, bardzo złożony. I owszem, ten dworkinowski nurt feminizmu, który jest bardzo sceptyczny nie tylko wobec seks pracy w formie na przykład świadczenia usług seksualnych, ale także wobec tej seks pracy, jaką jest praca w przemyśle pornograficznym, no on nie jest na pewno jedynym i nie mam wrażenia, żeby on się jakoś gdzieś tam bardzo widocznie wzmacniał. Niekoniecznie łączyłbym na przykład coś, co byśmy nazwali tą tak zwaną call-out culture, czyli właśnie tą kulturę publicznego potępiania osób, które są oskarżane bądź skazane za przemoc seksualną, za molestowanie seksualne, z koniecznym purytanizmem na przykład w podejściu do pornografii, bo bardzo często pojawiają się takie stanowiska, które łączą na przykład na taki pogląd, że osoby, które dopuściły się aktów seksualnej przemocy bądź są o to oskarżane, powinny być usuwane z eksponowanych stanowisk, a jednocześnie z afirmacyjnym czy przynajmniej neutralnym stosunkiem do pornografii, więc to wcale nie są takie... A to właśnie jest ciekawe, że mimo wszystko ta granica też jest tam bardzo jasna, prawda, że złamanie tej normy zgody. Tak, to jest faktycznie kluczowa dzisiaj kategoria przy naszym mówieniu o seksu, kategoria zgody. Też ta kategoria się bardzo problematyzuje, bo też na przykład rzeczywiście wiele osób, które zajmują stanowisko feministyczne, powie, że na przykład zgoda, która jest wyrażona formalnie, jak gdyby można by przyjąć, że ta zgoda została wyrażona, no niekoniecznie musi być zgodą, kiedy między dwoma stronami dochodzi do bardzo dużej asymetrii władzy na przykład. Więc z jednej strony ta kategoria zgody jest kluczowa, no a z drugiej ona wcale nie jest taka oczywista. Troszkę odeszliśmy od Michaela Jacksona, ale tutaj w tej rozmowie wisi w powietrzu słowo, którego nikt nie wypowiedział, to powiem je ja, hipokryzja. Otóż jakby zanalizować to, co mówicie, to wszyscy trzej panowie mówicie, to można powiedzieć, że Michael Jackson pada w jakimś sensie ofiarą tej hipokryzji, tak? To znaczy jest to taki rodzaj hipokryzji, że jest bardzo głośny przykład, więc go potępiamy, tak? I przykład właśnie przestępstwa seksualnego, ale już jak jest mniej głośny przykład przestępstwa jakiegoś innego, tak? No, raperzy, którzy są mordercami, tak? Charles Manson, którego piosenki były grane i wciąż są grane przez różnych artystów, to po prostu zostawiamy to na spokoju. Nie do końca. Spokoju. To trzeba jakoś uporządkować. Michael Jackson pada ofiarą nie hipokryzji, tylko swoich czynów. A nie, ale w tym sensie mówię o hipokryzji. Natomiast to, że miałaby zniknąć nie tylko dobra pamięć o nim, ale też dobra pamięć o jego twórczości, to jest rzecz, tak, punkt wyjścia naszej rozmowy. Właśnie o tym mówię, właśnie o nigraniu jego piosenek. I tutaj jakiś, o jakimś rodzaju hipokryzji moglibyśmy mówić, ale to tylko w takim aspekcie, że przecież te wszystkie stacje przez całe lata i przez te całe lata, kiedy te podejrzenia były formułowane i one były formułowane całkiem na całkiem realnych podstawach, puszczały te utwory, zarabiając na tym, krótko mówiąc, czyli komercjalizując to wszystko, więc teraz być może to jest jakieś bardzo specyficzne poczucie winy, albo przynajmniej poczucie pewnego kłopotu, dyskomfortu, który się próbuje załatwić pospiesznie taką anihilacją twórczości. Warto jednak wrócić do tego, że przecież te oskarżenia dość poważne, one miały pewne podstawy, ponieważ... No nawet jego siostra w nie jest rzeczą normalną. Wszyscy, cały świat o tym wiedział, że dorosły mężczyzna spędza ogromnie dużo czasu z młodymi chłopcami w bardzo swojej dziwnej posiadłości, śpi z nimi w jednym łóżku. I wszyscy, dopóki nie pojawiły się tak zwane twarde dowody, one, to jest dyskusyjne, co jest twarde, co jest nietwarde tutaj w tym przypadku, to udawali, że w ogóle nie ma żadnego problemu. I tu rzeczywiście mamy do czynienia z pewnego rodzaju hipokryzją. To znaczy, że ten świat, z którego się Michael Jackson wywodził i który współtworzył, nie tylko świat artystyczny, ale ten, który potem na tym zarabia, czyli po prostu show biznes, tak? Media. Ma troszkę za uszami w podobny sposób, co Kościół katolicki w przypadku księży. To znaczy, że problemem nie jest to, że księża podejmują się takich działań, tylko że instytucja bardzo długo ukrywała takie rzeczy, tak? I w gruncie rzeczy o tym jest spór dzisiejszy. Nie o tym, że ten czy tamten, czy liczeni w setki czy tysiące osób księża podejmowali takie działania, tylko że instytucja chroniła ich przed ujawnianiem, czyli nie chciała samooczyszczenia. To jest jeszcze taki wątek, który się z tym łączy. Ten wątek został tu wspomniany, bo mówimy, jesteśmy trochę ponad rok po akcji Me Too, tak? I to była chyba pierwsza taka globalna akcja, w której ja też widzę trochę hipokryzji i też te reakcje były różne. Ja nie bronię agresorów, tylko mówię, że też to długo było bardzo tolerowane, długo było bardzo ukrywane i nagle się okazało, że wszyscy potępiają, mimo że wszyscy wcześniej wiedzieli i nic nie robili, tak? Okazuje się, że ofiarą główną padło dwóch ludzi, czyli Kevin Spacey i Harvey Weinstein. I tyle z tego było, tak? Znaczy, powiedzmy sobie wprost, to są efekty zdjęcia tabu z seksu i w ogóle z jakichś relacji miłosnych, a także z takich relacji w miejscu pracy. W momencie, kiedy przemiany społeczne i też duży nacisk lewicy doprowadził do tego, że zaczęliśmy o tym mówić i zaczęliśmy się z tym rozliczać, to nie oczekujmy, że to rozliczenie będzie teraz robione na spokojnie, z rozwagą. No, musiało do tego dojść. Muszą być zawsze twarze jakiejś akcji. To wszystko jest robione trochę po macoszemu i trochę takim obuchem, prawda? Ale jeżeli przez tyle lat o takich rzeczach nie mówiono i uważano, że jest w porządku o tym nie mówić, albo że nie dzieje się nic wcale złego i nagle poznajemy skalę tak naprawdę, jak nasz świat jest popsuty, to tak jak w Kościele katolickim, tak i w Hollywood i tak teraz w przemyśle fonograficznym będzie dochodziło do rzeczy, kiedy nam włos dęba będzie stawał, ale trudno trudno oczekiwać, że nie będzie do tego dochodziło. To jest w pewien sposób naturalne. Że Michał Płociński mówi, że te jakby rozliczenia będą pospieszne i nieprzemyślane. Oczywiście, mówiąc krótko, że tak. To jest podstawowa myśl, którą chcesz przedstawić. A da się inaczej? W sensie po tylu latach i nagle... No, można powiedzieć oczywiście, że bo za szybko zaczynamy to rozliczać, no ale z drugiej strony w sytuacji na przykład jak bierzemy na tapetę pedofilię, no to czy tutaj trzeba czekać, tak? Czekajmy, no bo może, może za szybko. No chyba nikt rozsądny tak nie powie. No to są straszne sprawy albo przemoc, mobbing w miejscu pracy, tak jak w Hollywood. No nie rozliczajmy tego. Teraz poczekajmy, trzeba poznać głos wszystkich stron. No nikt tego nie powie, bo to są tak przerażające rzeczy, że nikt nie chce być tutaj adwokatem diabła. I słusznie. Tak, długo czekaliśmy. W przypadku pedofilii głównym problemem jest to, że ofiarami są dzieci. Które to ukrywają. Które są słabe, to znaczy bardzo łatwo je przymusić do tego, żeby o tym nie mówiły, żeby się zamknęły z tym i właściwie trzeba czasami wielu lat, żeby te ofiary, jako osoby dorosłe, zdecydowały się mówić. Wtedy zawsze powstaje argument, dlaczego tak późno, tak? Znaczy argument w gruncie rzeczy w pewien sposób nikczemny. Podobnie jest zresztą z przejawami z molestowaniem kobiet przy wykorzystywaniu uprzywilejowanych pozycji mężczyzn, tak jak to było w przemyśle filmowym na przykład. To bardzo wiele takich, tak, trzeba było czasu, żeby te osoby zdecydowały się mówić. Oczywiście w momencie, w którym, bo żyjemy w bardzo specyficznym świecie, gdzie komunikatory takie jak Facebook, jak Twitter i w ogóle internet powodują, że akcje mogą wystrzelić w ciągu jednego, dwóch dni i zawsze ta dynamika tego nowego medium, jakim jest internet, powoduje, że przy głosach pewno opisujących zjawiska prawdziwe i istniejące pojawia się cała masa innych, które albo mają subiektywne przekonanie, że tak się wydarzyło, albo w ogóle się podwieszają medialnie pod takie sytuacje. To jest kwestia medium, samego medium, a nie istoty problemu. Natomiast dobrze jest chyba, że takie rzeczy zostają jakby postawione na ostrzu noża, bo wyznaczają nowe granice w zachowaniach i być może lepiej być dużo bardziej ostrożnym w relacjach niż dużo mniej ostrożnym, tak jak się to zdarzało w latach 70. czy 60. czy przed wojną, kiedy pewne zachowania w świecie Hollywood, które uważano wtedy za normalne, dzisiaj spowodowałyby, żebyśmy zwariowali słysząc o nich. Czasy Charlie Chaplina, Rudolfa Valentino, i ich przygód z młodocianymi kobietami. No też, no, jeśli już o tym mówimy, no przecież to przypadek Weinsteina jest po prostu, powiedziałbym, wręcz typowy, tak, dla producentów pewnie z tamtej epoki, no, poglądowy, tak, kiedy jeszcze... Znaczy, ja bym powiedział, że raczej... Z tamtej raczej, poprzedniej epoki. Raczej nie wiem, chyba nie. Znaczy, broniłbym producentów sam robiąc filmy jako producent. Nie mówię o przed mówieniem, że to jest typowe zachowanie producenta. Mówię o producentach z epoki, powiedzmy, kiedy lat przedwojennych, 40., 50., kiedy w ogóle to nie był problem. Jest mnóstwo takich historii opisanych, kiedy producenci różne rzeczy na aktorkach wymuszali, wiadomo jakie. No, to się dzieje. Myślę też, że to jest taki świat gorący medialnie, ale przecież takie rzeczy mają miejsce, mają miejsce w wielu przestrzeniach życia społecznego i publicznego, które w ogóle nie są takie świecznikowe jak film czy fonografia. No tak, bo też właśnie wydaje się, że na przykład w Stanach Zjednoczonych przynajmniej kwestie relacji seksualnych w miejscu pracy, kwestie molestowania, kwestie granic, jakie są pomiędzy w tych kwestiach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, czy pomiędzy przełożonym a podwładnym, zostały dosyć mocno skodyfikowane w korporacji, w świecie korporacyjnym, w świecie akademickim i tutaj te obszary zostały bardzo silnie uregulowane, a Hollywood, czy przemysł muzyczny, czy telewizja nigdy przez aż taką ostrą regulację i dyskusję na temat tego, jak tutaj ustalać granice, nie przeszły. No jak gdyby to, że mi tu wybuchło tak ostro, że sformułowano tyle oskarżeń, też często pewnie pospiesznych i pewnie też dla jakichś tam ludzi krzywdzących, no to wynikało właśnie z tego, że przemysł filmowy nigdy wcześniej nie miał tej dyskusji, nie opracował po prostu bardzo, albo nie bardzo, ale po prostu egzekwowanego tutaj kodeksu dobrych praktyk, czegoś, co w każdym innym przemyśle w Stanach Zjednoczonych od dawna już obowiązuje, co obowiązuje w administracji publicznej, co obowiązuje w Akademii. Tego Płociński. Przysłuchuję się i myślę cały czas nad tym i dochodzę do wniosku, że to jest jakby naturalne dla naszych czasów, że ta pedofilia stanęła jakby na samym szczycie najgorszych przestępstw. Że jeżeli mówimy o tej zgodzie, prawda, że wszyscy właściwie zgadzają się w tej chwili na lewicy, że ta zgoda jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o stosunki seksualne. Na prawicy wiadomo, że często to hipokryzja była najważniejszą cechą w podejściu do seksu, ale mam wrażenie, że ostatnio ten szacunek bardzo powszechnie, o którym na prawicy się mówi, jest coraz bardziej brany na poważnie, więc pedofilia, gdzie jest skrzywdzone dziecko, które samo nie potrafi się bronić, jest najbardziej narażone tak naprawdę na niecne czyny dorosłych, gdzie absolutnie nie można mówić o zgodzie, bo się wszyscy dzisiaj zgadzamy co do tego, że dziecko tak naprawdę nie jest w stanie podjąć racjonalnie takiej decyzji. No więc ta pedofilia naturalnie staje się najgorszym przestępstwem. Jeszcze niedawno tak naprawdę, no bo w latach 80., na początku lat 90. pojawiały się rozmaite pomysły, szczególnie wśród niemieckich zielonych, wśród zielonych we Francji, żeby trochę odejść od tego penalizowania pedofilii. Przecież zieloni niemieccy nawet chcieli wykreślić z prawa niemieckiego dozwolony wiek. Daniel Cohn-Bendit, jeden z przywódców Maja 68, w swojej książce i w wywiadach w latach 70., na początku 80. normalnie opowiadał o tym, jakie to jest podniecenie, kiedy dziecko, którym się zajmujesz w przedszkolu, bo on pracował w takim alternatywnym przedszkolu, rozpina cię rozporek i zaczyna cię masować, a ja się odwzajemniałem tym samym. I wtedy było, może nie przyzwolenie na to, ale istniała jakaś debata. Można było chociaż postawić problem, czy to na pewno jest coś złego. Przecież my w ten sposób te dzieci uczymy seksu, my podchodzimy do nich z wielkim szacunkiem, to jest też jakaś tolerancja. Były pomysły wśród niemieckich zielonych i wybuchła nawet afera kilka lat temu, jak to zostało odkryte przez dziennikarzy, żeby wprowadzić taką propagandę, żeby nagłaśniać, że pedofilia nie jest niczym złym, to jest po prostu orientacja. Złe jest dopiero, kiedy zaczniesz ją realizować. I nawet pojawiały się pierwsze zupełnie nierzetelne badania o tym, żeby traktować pedofilię jako orientację. Dzisiaj kompletnie to nam nie przyszłoby do głowy. Wszyscy się zgadzamy, że pedofilia jest zła, więc w momencie, kiedy okazuje się, że król popu i są jakieś dowody, jest bardzo długi film, gdzie są relacje matek, był pedofilem, nie dziwię się, że wiele stacji przestaje go grać, mimo że wszyscy się zgadzamy, że to nie jest rozwiązanie, no ale ta pedofilia jest czymś tak złym dla nas dzisiaj, że staramy się na to jakoś odpowiedzieć. No to właśnie, no to powoli, nie tak całkiem, ale powoli zbliżamy się do końca. No to właśnie, grać czy nie grać? Bo to jest takie pytanie, ja sobie to pytanie zadawałem przed tym programem, po prostu, to jest takie praktyczne pytanie. Marek Niedźwiecki kilka dni temu, kiedy pojawił się ten film i na antenie był prezentowany, znaczy była prezentowana omówienie tego filmu, zagrał melodię Michaela Jacksona, którą my za chwilę zagramy, czyli Milesa Davisa, ale już nie zagrał piosenki. Pewnie miał ten sam opór, co ja. Więc grać czy nie grać? Jak no uważacie? To trzeba być konsekwentnym, jeżeli się zgodzimy. To rzucam to jako taką dyskusję troszkę prowokacyjną na to, że wielkość Polski, która zaczęła się od Unii w Krewie, zaczęła się od małżeństwa pedofilskiego między Jagiełą a 12-letnią, no, ale też powiedzmy, że to były inne czasy. 12-letnią dziewczynką, wtedy to było normalne. To wtedy musimy przewartościować także pisanie o naszej historii. Bo cóż z tego, że dla tamtych ludzi było to normalne. W naszej recepcji, jeżeli wyrzucamy dzieła Michaela Jacksona, a mówię to tylko opierając, znaczy wychodzę z takiej sfery wolnościowej, bo ja sam ich za często nie słucham, więc nie mam takiej osobistej potrzeby, żeby one ciągle były gdzieś eksponowane. Natomiast chodzi mi o pewien zdrowy rozsądek i wolność. Więc jeżeli robimy coś takiego, to powinniśmy także pozmieniać różne inne rzeczy, inaczej spojrzeć na rzeczy, o których, na które spoglądamy w takim ujęciu tradycyjnym z szacunkiem i z namaszczeniem. Krótko mówiąc, Andrzej Saramonowicz, żeby to spuentować, mówi, grać, jeśli ktoś ma ochotę, uważa, że jest sens. Znaczy, myśleć to, co człowiek powinien myśleć o człowieku, o przestępcy, o czynach i o Michaelu Jacksonie jako człowieku, bo tutaj dowody są, zdaje się, twarde i nie ma co się nad tym zastanawiać, że było inaczej. Natomiast oddzielić te dwie rzeczy, to znaczy, jeżeli mnie tak zniesmacza ją czyny Michaela Jacksona, to nie słucham tej muzyki. Jeżeli ktoś inny słucha, bo słucha tylko tego jako muzyki, to właściwie moja ocena tego kogoś, kto słucha, właśnie nie mam prawa do tego, żeby go oceniać. Jakub Majmurek? To jest trudne pytanie też, trochę dlatego, że co właściwie znaczy nie grać. No, gdyby też nikt chyba nie postuluje tego, by do końca świata nigdzie już nie zagrać żadnej muzyki Michaela Jacksona. Jest w tej chwili faktycznie okres taki, kiedy ta muzyka, kiedy ta postać znajduje się w sercu publicznej kontrowersji. I rozumiem stacje radiowe, które chcą się z tych kontrowersji wycofywać. Stoją też za tym względy polityczne, stoją też za tym względy komercyjne. Stacje po prostu obawiają się konsumenckich bojkotów i tego typu działań. Boją się zarzutów o to, że wspierają pedofila. Więc jak gdyby uważam, że to jest decyzja, którą każdy pracujący w radiu, każdy dyrektor stacji radiowej jakoś tam... No jakoś i telewizyjnej, bo też telewizja się czy pojawia. Czy telewizyjnej jakoś tam musi podjąć. I na pewno nie mamy takiego postulatu, przeciwko takiemu postulatowi bym z pewnością był przeciw, by tą muzykę zupełnie zniszczyć, zakopać, nigdy już jej nie odtwarzać, ale rozumiem też zupełnie, dlaczego ludzie mogą mieć problemy, że ona teraz normalnie jest obecna na przykład na antenie powszechnie dostępnego radia. Michał Płociński? Rozumiem stacje, które przestają grać Michaela Jacksona. Absolutnie jestem zażenowany zachowaniem stacji, które rzadko grają albo w ogóle, a się chwalą, że przestają go grać, bo w tej chwili to jest taki moment, że wszyscy chcą wykorzystać, że jesteśmy modni, fajni i tak dalej. To nie wydaje mi się, żeby to naprawdę była jakaś walka czy podjęcie tematu, raczej wykorzystanie momentu na marketing. Myślę, że to jest decyzja raczej dziennikarzy muzycznych, którzy sami powinni ją podjąć tak naprawdę w swoim sumieniu, a nie dyrektorów, ja bo cenzurowanie sztuki zawsze jest odgórne, zawsze jest złym rozwiązaniem. To ja zauważyłem, że moi koledzy, którzy, wiem, że niektórzy bardzo lubią Michaela Jacksona, moi redakcyjni koledzy Michaela Jacksona już nie grają. To my teraz posłuchamy na koniec Milesa Davisa z Human Nature z płyty You're Under Arrest. Bardzo Państwu dziękujemy. Jakub Majmurek, dziękuję Andrzej bardzo. Saramonowicz, dziękuję. Michał Płociński, ja się nazywam Mariusz Cieślik i my się słyszymy za dwa tygodnie.